او کوری کی هيا استا او کرا خود بمیرات گره زانیت نا ظالم جاره خاتن بولای باپیرم باپیرم نقوش که خی کردنی دره و لیان تو ربو لیره برو دره و بلام گورم من خیزانی کرا گورکتم ابی باش تو من بناسی سیل که اما کرا زاکتا لدهاتو تا ابی بمیرات گری تو اگر نشی ناسی گورم تاوانی تو نیا و تم برو دروا او تایی من لیرم اما یکم جار ما باپیرم ببینم آبو شیوه تو رب بی منیش لراستی آتر سام هیچ تکوران کاری بسر احنا هاتوا نا بی پلب کیت بلام رم نسراو دا هاتوا کسی دریگ هرگیز نا بی بگوری دوین کود نخیر اما حالایی که تیایا من از دانم هر سیدریگ بی ببیراد گر بلام سیدی خوی وینو سیوا نخیر اما حالا یکی تیایا من ظالم یکک پلانی دارشت و بو اوی سیدریک نبیه تمیرات گریان بیویشتن من بزیم به سیدی دم آوید و هر وحا منیش سیدی استا با قناخی که زور گرنده تیه پارد هرچند منالیشا و ازانم سیدی بگره تو بو امریکا باشترا زور راستا با میراتی شیبو نمیریتا و همو من چاو دیری اکین بدل نیایی و همو من پشت گیری اکین او کوری که زور چاکا بخواه راستا کین بدل نیایی و او زور باشا دیفا نمی و سیدی بدل سینو ببدل بگره تو بایگه برسوب ستاوم لیکاب کرنو بو امریکا بو امریکا؟ بله تکو کاثرین شروعه نوسیوا امریکا تا مزرین بوتن بکرنو ده اکن ها سیدی اگره تو بو امریکا ها کوشی بینا علم چی دوا دیت خواما رو ای کوشی نه خیر سیدی اما تو لرب منی دا کوچی بو گنانا کوچی نامی وار میشن دیگه بله گانکم تو او همشت تابو بکرنو با امریکا نزانم سیدی گیان با پیرت پیشتی به ایمه هی لیرا لبر او ابلای او بمینی نوا با پیرت تو زور خوشوی کورکم بلام اگر او کورکر رای او ای او کتر چیکی هاوریتی اکم تو اتوانی هاوریتی بکیت سیدی گیان بلام هرچیک بد ابت ایمه متمنی پیبکین و رازی بین بهر بر ریاره که با پیرت اید تو شروان علی کور جانکم بله ده اگم او چی هکی لیره کوکی سیدری اگر ایتو با امریکا چی؟ بله چی؟ سیدی ده کی؟ بله دل نیابا اگر ایتو با امریکا تو بله راز بی؟ بله یوم نیبو کوکی و ایوت جای ما تو این باور بقسکانی کولیم کهیم بله راز بی؟ باور نکم لامریکا و نامه کی پیدیش تو دوائی لیکی تو کم کری تو بو اوی نخیم من باید شوک رکا پی نایم گوی بگرا تو دلنی کسی دی اگر تو بو امریکا خو نامه بالکنی لسروی که بگر تو پیتر چیا امیر لگو شدی لیره پیگو منی نوا آی جان کولین مگری لجان کوکی لجان چیب کن نو نو جانا بدون با اگینام نشگری تو شگری این من چیب کام شدیر وادو ایدر با زمانه وادو نیمینی سيدي ما عجي تابو أمريكا أما جيكاين. كواتا نعمك تان ناردوا آني بله بو هوركوانا كاني اوان براستي هوري تاكن نانا جان هم يان بخوشوين عفرم بيم بله سيدي فرمو سردان مكي ها ايتو آني نايبو مالمان من دونيام كهاري سيري بخوشوين بله بلام خان مكم من تب نعلم كيست ايرا جيبالي بلام جاي هر خود ناچار بي من دلنيام بهر حال من استا سيدي وكو كرزاي خون سيركم تكاتان ليكم بيم ليدا مفرن آني جيان نانا جيان بله حزا كم بي ممالك جو سدن بكين سباس كرو جوانكم بلام ابي بابيرم ريكمان بعد ها اگر بابیرم را کمان بد انجار لگل تهم ننگیان بلام ها؟ امویلیر لگل بابیرم را بمین موننا اگر منو داکم ایرب بچه بیلین بابیرم بطنی امینه تو کواکم تا لا بپیرم بمننا تا زار جیری بله فرمو خاتو آنی میوانت هی لدروا کین به هر حال فرمو ورو پیجوازیان لبک آنی ما پرنودوی مرو بو ای پیت بله کار لیکم مرو بلی حولکانی تو امو خانکم فکره و خانمکم دکای امبر یارب گرن ایم از دور پیس من به ایو ایو خاتو آنی ایم آتانی هشتک تن بکیم بو این نرون دکا تن لیکم مرون دکا کم دکا لیکم مرو خاتو آنی نزانم چی تم پی بلم خاتو آرام گورم لوسی توش او دهوه ایلی کردم که خاتو آنی و کرکی ببینید زور قسم بو کرد بلام هیچ ویلی نکردم خان مکم لوسی که لیکم خان مجوانکم ایره بجه محیلت که کم بطنیا بجه من میلا تکاتان لیکم لای ایمه بمین نوا ایو زیرو گو هر ایمن تکاتان لیکم خانمکم تکایا زور سپاس لوسی کچه جوانکم زور سپاس تکم پرزر جان گلن تو آمو خلکا لبینای منو دیک مهاتون بو ایرا سپاس تانکم نزول خوشم استان نزانم بچینو بو امریکا لیلر بمینی نوا بلام اگر بشمو بو امریکا هرگیز ایرا بیناکم لبر اوی لبر ایما همون تان منزول خوشوید ایو کو کسوکار ایموان ایو هوری خوشوست من زور خوش حالم بلام نا نازانم. دایی برو برو دایی برو بخیر بی تو هاورشان ورب زانم انجام چی بو خرابیم بله گورم راستا استا اوج نشوی کردو با بیر بس و بالن نامی زواج کشان لدادگاه های گورم بپی یاسا هاو سرگیریان کردو تو دل نیایت؟ بله گورم دیگشتم ای منالکا منالکا چی بو؟ وکو اوج نالیت کر رزای توی گورم چی؟ بله بلام اما درویا چون که استا ابوایا او منالا 6 سالان بوایا گورم واتل تمنی سیدیا کواتا او کری بیر بزنیا بله بلام لسر بال نامی هاو سرچیر یکی ناوی هیا امش بالکه با اوی کری بیر بزا گورم تی گشتم کری بیر بز او کری واینیا استم ابد به یکم میراد گیری بنمالی دورین کود ها خان مکم بله آخر ام استم لبرای سیدریک کرد من و ازارم برای سیدریکو با پیری نتوانن دور الکتریجیان بسر برن چون که اوان الکتریان زور خوشه استن زور بزارم استن تنها او اتوانین که برای سیدریکو گوره من بتاقد نکن حتی او کاتی اوان الکتریجی ابنو آها نه تو آنم سیدریک هست بسر ما ناکی بله کمیک وره کرم بسر چاو خوشا گرما زور باشا با پیرا لیت دا چی کرم او روشه که یکم جردون بینی او مزنی زور توره با پیرا گن لبر او بو کرکم که با باشی توم نعناسی بلم استهارین بله استهارین کارت اتوان به بهاری تو میش. ایش وقتی کروزای خودت با پیریگان، تو آنیا. سیدریک، تو کره کی زور باشی. من امی هاوری تیپ کم، بلام او هیچ کاتل من نه دیدار او با پیرا. سیدریک. بچی لگل تو مگشتی که دورو درش نکن او اتوانی سواری اسی ببا پیرا لوانه یا حزاکم ما بید هیچ کسی اوکو انکرم سرسامی نکردو براستی جیرا بهاتنی او تو نابی دتا کمیراد گرم کرکم زور چاگا اوپا افرم سیدری زور جوانا گورم مشنا تو تو بیاره چی بو؟ پیشم ود وتم گورم من حزن قاتو ببینه بلام او گلی نگرتم او سرکوتی زور ناشرینه گورم گورم استا خوم قصی لگلا کم لا تو لسر ریگم تکاکم تو بود نیبی تجوره و بارمتی خود برا و دل لا تو پیمو تی برا ها؟ عادی پیم بله ناو چیا؟ ناوم جنا تو وزانی استا چیه که تو لگل که قصه کهت؟ مینا ها؟ برز آورشم تو لیلی؟ دوازار کسی کم دست کو کتیم که اما نه هیچم لیتی ناگن اتوانم لگر گورم قصب کم؟ گورم نایو بدبینه تکاد لیه کم ایره بچه بیلا بوچی من خیزانی کرا گورکی اونیم؟ با هموشتگ یگلای بیتوا او کاتا اتوانی همو قصکانی خود بکی ها؟ اوش بزانه کمیرات گری یکم تنها برس سیدریکا ها؟ زود باشا چاره سر تانکم کال او توی زو جان سیدی زو لاته سیدی اتوانی استانونو درست کت ها؟ بله بلا نرمتیم با باشا ها تو سیدی وانیا مامال مانه گلداب کرد تا خوب توانی به پی توانو بحرس نداری خومن آنجی اتوانی قرآن کاری بکنی لحر که بی لحر دیلم جیانا به بی با عشقی بجین لم جیانا لحر که بی لحر دیلم جیانا به بی با عشقی بجین لم جیانا و او رو جانه پرورده بین که تی داشین تک او رو جانه که جبارین